السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم بله برادرم این ویدیو روان کرده تون رو من گوش کردم این انسان قاری ابراهیم نام دارد این کس در دروغ بافی و تهمت در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم رقمی یک می باشد برادر رقمی یک در جای اول هست و دروغ بافتن و مردم فریب کردن رو بسیار دوست می دارد. بالخصوص همین قصه ای که کرده است جبرائیل علیه السلام ملائکه رو دید که چقدر ملائکه در خدمتش است و از نفس اون الله تبارک و تعالی ملائکه خلق می کند و با بعد دیدش که سوخته است و پراکنده است و در آخر فهمیدن که این ملائکه پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم نخسته بوده است الله در عتابش گرفته است این ملائکه را عذاب داده است نعوذ بالله این دروغ این تهمت این بهتان باز شرم نکرده میگوید جبرائیل برای پیامبر نقل کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتانش نقل میکند این سخن رو اصلا این دروغ و تهمت و بهتان است در اینجا چند دروغ است برادر متاسفانه وقتی کافی وقت زیاد ندارم وقتی بیکاری زیاد ندارم که من هر یک سخنانی ناجا و سخنانی تحقیری در حق ملائکه را تحقیری در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم را فکر میکند که پیامبر را تعریف کرده ایستاده است فکر میکند که در حق پیامبر خدمت کرده ایستاده است اما برعکس همون خدمتی که در اصطلاح تاجیکی ما شما میگه خدمت خیرسانه این صوفی ها را خدمت هایشان احترام هایی که در برای پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن میگویند انا همون خدمت های خیرسانه هست برادر خدمت های خیرسانه انا همین است برادر ببین که مثلا یک دروغی اولش که میگوید که قاف کوی قاف در کجا هست آیا در قرآن آمده است که قاف در حدیث آمده است یعنی که معلوم شود که دروغ یک خیال هست یک خیال نه در قرآن است و نه در سنت یگان آثار و یگان چیزی در برای که قاف ما نداریم پس از کجا آمد که قاف یک دروغش برادرم و دویم دروغش که پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم نخیست و الله در عتاب گرفت اون ملائکه رو نعوذ بالله این تهمت ببین تحقیر صحابه تحقیر ملائکه رو ببین ملائکه الله ملک الله تبارک و تعالی این انسان تحقیر میکند در حق الله تهمت میکند در حق پیامبر تهمت میکند که اگر که این واقعیت می داشت پس حدیثش در کجا هست؟ در کدام کتاب های سنن هست؟ در کدام کتاب ها وجود دارد این طور حدیث که پیامبر صلی الله علیه وسلم این قصه را کردگی باشد حتی به طریق ضعیف در کجا آمدگی هست؟ در هیچ جا فقط در سری این طور قاری ابراهیم هایی که رقم یک هستند در دروغ بافی و در تهمت کردن و در بی‌حیایی و بی‌شرمی که ذره پروای پیامبر و پروای دین و پروای شریعت ندارد اگر پروای شریعت می داشت این تهمت را پس با کدام ایمانش با کدام انصافش در حق پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت می زند که میگه پیامبر برای امتش گفت در کجا گفت پیامبر یا خود همین کس پیامبر صلی الله علیه و آله دیده است که پیامبر براش نقل کرد نعوذ بالله این تهمت های بیش نیست پس از این صوفی هایی که بالخصوص انمین طور رقم یک هستند در دروغ بافی در تهمت کردن از این طور انسان ها دور باشید به اینها نزدیک نشوید و سخنان اینها را هیچ کدامش گوش نکنید برادرم زیرا اینکه اینها اگر شاید اگر حدیث صحیح میگویند اما در بینش یک دروغ میگویند که تمام اون حدیث صحیح هایی که میگفت ششته میبرد همون خدمت خیرسانه اشان رو میکنند برای خاطر از این طور گمراه ها از این طور جاهل ها دور باشید و سخنان اینها را گوش هم نکنید و دقت هم نتید و از بین ببرید به یکان کسا روان هم نکنید و یک حدیث صحیح رو برای مردم برسانید پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که بلغوا عنی ولو آیه از من اگر یک آیه هم باشه برای دیگر رو برسانید نگفت پیامبر که تهمت مرا برسانید در حق من تهمت کنید و برای مردم برسانید پیامبر این طور نگفت پیامبر گفت ایمه را برسانید همونی که با سند اومدگی هست همونی که به طریق صحیح به ما رسیدگی است انا همون را ما باید برسانیم اما اینها حدیث های صحیح ها هزارها خواب هستند و حدیث های صحیح را هر روز خودشان زیر پا میکنند و میگذرند، پروای حدیث صحیح ندارند، بالای پروا نداشتنشون یک دروغی به پیامبر میزنند که همون اصطلاح دیگری که میگن دروغ شاخدار، ان همون دروغ شاخدار است اینها، ان همون دروغگوهای شاخدار هستند اینها. فهمو برادرم، الله سبحانه وتعالی اینها را هدایت کند، الله توفیقشون بدهد، الله مهر و محبت قرآن و سنت در دلشون جایگیر بگرداند، الله تبارک و تعالی عقیده که امام ابو حنیفه رحم الله تعالی داشت برای اینها نصیب بگرداند. متاسفانه اینها امام ابو حنیفه رحم الله تعالی را شرمنده کردند با این دعواهایشان. کسی اگر اینها را ببینند همچون پیامبر، همچون پیروی امام ابو حنیفه رحم الله تعالی، نعوذ بالله، امام ابو حنیفه در نظرت اگر که تاریخش رو ندونی، عقیدش رو ندونی که چی بود، در نظرت یک دهشت میتابد. لیکن الحمدلله که ما به حنیفه را میشناسیم، الحمدلله که ما به حنیفه را عقیدش رو میدونیم، میدونیم که اینها پیروی ما به حنیفه نیستند، اینها همون اکتیارهای هستند که اکتیاری میکنند و خلاص، به مثل یک جاهل احمق دیگرش که با نام کوهستانی مشهور و معروف است، در یوتیوب هم سعی دارد، اکتیار بودنش معلوم و مشهور شد، مردم فهمیده که اینسان اکتیار بوده است، که گریه میکرد گپ میزد. من میگفتم که گریه این انسان شیطانی است، زیرا اینکه در حالت سخنگویش تاثیر ندارد. وقتی که اهل علم سخن میگوید سخنش تاثیر نمیکند و سخنش نتیجه ندارد، پس معلوم میشود که سخنش و مثل طوطی است که فریاد میکند و هیچ ذره در قلبش نیست، از قلب نمیگوید، به زبان میگوید و خلاص. و مثل اون کوهستانی احمقی که خودش خودش برآورد و گفت که من اکتیار هستم و از دستم اکتیاری میآید. چی طوره که ما پیشتر میدیدیم که در صحبتهایش گریه کرده گم میزد، بیچاره چند برادر تاجیک فکر میکرد که اون کوهستانی احمق مسلمان، کوهستانی احمق موحد هست و یا در حقیقتا از تحت دل گریه میکند، بیخبر از اینه که یک اکتیار بود که اکتیارش الله تبارک و تعالی آشکار کرد، مهلت طولانی نگذاشته. با مثل همون اینا همشون اکتیار هستند، اینها صوفی های گمراهی که تهمت به پیامبر میزنن، با مثل ما اکتیار هستند که وقتی که رژه کاریشون در دستشون بود، یاد سخنان میگفتهشون رو دیگه پس نمیگردد که چی هست، هر چیز گفتن میگیرد، سخنی بد است نیک است و سخنی جایز است ناجایز است، اکتیارو گفتم میگن اینا به مثل همون اکتیارو هستن برادر. این خوره ابراهیم و اون کوهستانی که با نام محمود میرزا است، میرزا محمود است که از پسر دوملو قاری زبید الله، پدرش هم به مثل خودش یک صوفی دیگر، یک گمراه کننده دیگر، به مثل همین ها هستن برادر. اینها اینها همشون همون طایفه های مردم رو به جهنم میخوندگی ها هستند و خودشون پروای دین ندارن. الله تبارک و تعالی دل های اینها را بیدار بگرداند که اینها به قرآن و سنت مردم را دعوت کنند و مردم را به سوی قرآن و سنت دعوت بکنند. آمین یا رب. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرم برادرم، سلامت سر بلند باشید و این طور گمراه ها را گوش نکنید برادرم. این طور گمراه ها متاسفانه سبتاشون زیاد شده گی هستند و سبتا اینها وقت میخواهد که هر یک کدام اینها را ما هر یک حرفی از زبانشون میبرآمدگی را تحلیل کنیم و براشون بیان کنیم که تو چه اندازه اینها گمراه هستند. اما در لحظه ای که یک بار گوش کردند پس چقدر دروغش برآمد، کوی قافه که اصلا وجود ندارد در خیال ها هست، حضرت جبرئیل برد بالای کوی قاف و اون ملائکه سوخته شده را برد بالای کوی قاف پرتافتش. نعوذ بالله، تحقیر در حق ملائکه، تحقیر در حق پیامبر، دروغ در حق پیامبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی که، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که برای من در نسبت به من دروغ را نسبت میدهد و از نام من گپ میزند با دروغ، پس جایش را در آتش جهنم منتظر شود، جاش آتش جهنم است. ببینید برادر، اینها نه پروای این حدیث دارن، نه از این حدیث حراسی دارن، نه از این حدیث پند میگیرن و نه پروای این حدیث رو میکنن که سخن رو وقتی که بخوان به پیامبر نسبت بدین ببینن که آیا پیامبر گفته است یا نگفته است. پروای این چیزا رو ندارن برادر. برای هم خاطر الله سبحانه وتعالی ما و شما را و بالخصوص این گمراه های جاهل هایی که با نام صوفیگی هم را شرمنده کردن، با نام امام ابو حنیفه رحم الله تعالی هم را شرمنده کردن، الله تبارک و تعالی اینها را هدایت کند برای راست، برای دین صراط المستقیم و الله سبحانه و تعالی پیروی سلفي الصالح بيقدرون يكويك موش مرة. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.